Uur Casper Meijer met het NOS-journaal. De oprichter en voormalig topman van de failliete Amerikaanse cryptohandelsplaats FTX is gearresteerd. Sam Bankman-Fried werd op verzoek van de VS opgepakt op de Bahama's. Hij wordt verdacht van fraude, samenzwering en witwassen, meldt de New York Times. Bij FTX konden gebruikers digitale munten verhandelen. Het bedrijf kwam in de problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden dollars van klanten die bij het bedrijf waren gestald bleken te zijn verdwenen. In Baskeland in het noorden van Spanje zijn ruim 50 lichamen opgegraven uit een massagraf. De graven komen uit 1941 en stammen uit de tijd dat dictator Franco aan de macht was. Autoriteiten denken dat er op de plek nog zeker 170 andere lichamen liggen. Spanje wil afrekenen met de Franco-tijd. Daarom worden onder meer massagraven geruimd, worden omstreden straatnamen veranderd en wordt verheerlijking van het militaire regime verboden. De Amerikaanse componist Angelo Badalamenti is overleden. Hij was het meest bekend van de muziek die hij schreef voor de serie Twin Peaks. Maar in zijn lange carrière componeerde Badalamenti muziek voor meer dan 100 films en vele televisieseries. Hij won een Grammy en kreeg 3 Emmy-nominaties voor zijn werk voor Twin Peaks. Angelo Badalamenti werd 85 jaar. Het dreigend tekort aan ijsmeesters lijkt te zijn voorkomen. Vanwege vergrijzing onder de ijsmeesters sloeg schaatsbond KNSB vorig jaar alarm over het mogelijke tekort aan vrijwilligers. En vooral mensen van 20 tot 40 jaar werden opgeroepen om zich te melden. Er kwamen veel reacties op en inmiddels hebben 400 mensen met succes een opleiding gevolgd. Ijsmeesters maken als het vriest natuurijsbanen van bijvoorbeeld skielerbanen, meren en plekken met open water in het bos. Het weer, het is helder bij 5 tot 10 graden vorst. In de zuidelijke helft van het land geldt code geel voor mogelijke gladheid. Overdag vrij veel zon en een middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een spannende dag vandaag voor mijn gast. Zij lanceert een stichting om slachtoffers van wraakporno te helpen. Want dat probleem is groot, ook in Nederland. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van dinsdag 13 december. Het verspreiden van seksueel getinte foto's en filmpjes van mensen zonder toestemming komt helaas vaak voor. Wraakporno noemen we dit. Maar wat is wraakporno nu precies? En hoe kunnen we dit fenomeen tegengaan? Het overkwam Talita Maspaitouboun. Zij lanceert vanavond haar stichting SVWP. Talita is ervaringsdeskundige en vertelt vanavond haar hele verhaal. Wel wil ik het vanochtend alvast hebben over wie dit allemaal wordt aangedaan en hoe je ook wegblijft van victim blaming. Talita, goedemorgen. Ja, goedemorgen Merel. Hi. Goedemorgen. Het is nog vroeg, zwaar onderwerp. Toch belangrijk dat we het erover hebben. Vanavond lanceer je je stichting SVWP. Waar staat het voor? Ja, de letterlijke vertaling is eigenlijk Stichting Slachtoffer voor van Wraakporno. Mm-hmm. Dus het zit al in de naam. Kijk, en het doel van de stichting is dat wij andere slachtoffers willen helpen. Enerzijds met betere informatievoorzieningen, want er is best wel wat informatie beschikbaar, maar heel erg versnipperd. Daarnaast willen wij slachtoffers ook eigenlijk een hart onder de riem steken. Hè, laat zien dat zij niet alleen zijn op de wereld. Ja, en het allerbelangrijkste is dat wij vangnetten willen gaan bieden aan slachtoffers. En die vangnetten richten zich op juridische ondersteuning, technische ondersteuning, psychisch en financiële ondersteuning. Ja, een breed pakket. Dat is er dus allemaal nodig in het geval van als je hier slachtoffer van wordt. Misschien even terug naar de kern. Wat is wraakporno? Hoe vatten we dat samen? Ja, nou ja, heel veel mensen denken dat wraakporno letterlijk gaat over dat iemand wraak neemt. Nou, als je kijkt naar hoe dat beschreven staat in onze wet, is dat eigenlijk niet eens zo. Hè? Je noemde het net in je inleiding al. Wraakporno gaat eigenlijk over dat iemand zonder jouw toestemming of medeweten beeldmateriaal maakt. Een andere vorm van wraakporno is dan ook nog eens een keer dat dit beeldmateriaal online wordt geplaatst. Hmm. Dus dat het echt op websites terechtkomt, zeg maar. Precies. Ja, onder andere. Hmm. Ja, dus het kan zijn op websites, social media. Het kan gedeeld worden via WhatsApp, Telegram. Nou ja, dat soort kanalen. Ja. Deze dag om deze stichting te lanceren is niet zomaar gekozen, hè, als ik het goed heb begrepen. Nee. Waarom is deze datum belangrijk? Ja, het is voor mij echt een datum met een dubbele betekenis. Hè. Dus 13 is altijd mijn geluksgetal geweest. Nou, 5 jaar terug was het niet zo'n heel fijn getal meer. Want op 13 december 2017 in de ochtend kwam ik erachter dat ik zelf slachtoffer was van wraakporno. En hoe ben je daarachter gekomen? Kreeg je via iets te horen? Heeft misschien degene die jou dit aan heeft gedaan laten weten van... hey, trouwens, dat je het weet, maar vanaf nu sta je online. Hoe ging zoiets? Hoe kom je daarachter? Ja, nee, helaas. Het is niet zo gegaan. Het is echt toeval geweest. Hè? Dus wat er gebeurde is dat ik die ochtend naar mijn werk toe moest. Of ik had een afspraak in Gorinchem naar een klant... En ik woonde toen net in Zevenaar, ik denk nog geen maand, omdat wij bezig waren met het bouwen van een huis. Hè. Dus wij woonden daarvoor in Arnhem. Dus we zaten in een tijdelijk appartement en ik had nog helemaal geen goed gevoel bij hoe ver het nu ongeveer reizen was naar Gorinchem. Dus ik had het ingevoerd en toen dacht van, ik moet echt wel haasten. Dus ik ben heel snel naar de slaapkamer gelopen om de spullen te pakken om mij om te kleden. En toen stapte ik ergens op. Mm. Nou, hetgene waar ik opstapte, dat was een USB-stick. Dat zag ik toen ik in de gang stond. Want ik had het opgepakt. En ja, ik weet nog steeds niet waarom. Alleen, die stick heb ik in de computer gestopt. Mm. Wat best wel gek is, hè, wetende dat ik al aan het haasten was. Want ik was te laat, hè, dus was aan het haasten. Mm-hmm. Maar iets in mij riep van, goh, weet je, je moet hem in de computer stoppen. Dus ja, toch je intuïtie wat zei, wat doet die stick hier nou eigenlijk? Ja, misschien wel. Want eigenlijk lagen er heel veel sticks in huis. Hè, want voor mijn... voor het werk van mijn toenmalige vriend had hij heel vaak drivers nodig die op die stickjes bewaard werden. Dus het heeft mij nooit... Ik heb nooit gedacht van, goh, wat gek dat er een stick ligt. Maar wel misschien dat hij op de grond in de slaapkamer lag. Mm. Dus ik heb hem in de computer gestopt. En daar zag ik inderdaad dat soort bestanden staan. Hè, de drivers waar ik het net over had. Alleen ik ging een beetje doorklikken. En op een gegeven moment kwam ik bij een onderliggende map terecht. En ja, daarin zag ik een andere vrouwennaam. Toen had ik nog niks door. En ja, daar klikte ik op. En toen zag ik allemaal bestanden staan. Met namen die niets aan de verbeelding overlieten. Hmm. Dus ik klikte op één zo'n bestand. En toen zag ik de eerste naaktfoto van mezelf op mijn scherm verschijnen. Wat ontzettend heftig. Want je bent ook dus niet op de hoogte geweest van het feit dat er überhaupt beeldmateriaal van je gemaakt werd. Of was er wel een soort van instemming? En je zag jezelf en wist je toen ook al meteen, deze beelden staan niet alleen maar op dit stikje, maar die zijn ook verspreid? Nee, dat wist ik nog niet. Hè. Dus op dat moment, het eerste beeld was een foto van mezelf nog met een balkje over mijn ogen. Hmm. Vervolgens ging ik verder die bestanden een beetje afscrollen. En naarmate ik verder in die map kwam, zag ik ook aan de zijkant van verschillende foto's sites staan. Hmm. En dat is natuurlijk het moment dat ik ging kijken op die sites. En ja, toen werd mijn ergste nachtmerrie wel werkelijk. Want toen zag ik mijzelf staan op die sites. Oh, wat verschrikkelijk. Wat ga je doen? Heb je meteen gebeld? Of komt er vooral ineens intern, gebeurt er van alles met je? Kijk, het is natuurlijk echt... je eerste reactie is een soort van shockreactie. Want je denkt echt van, wat zie ik nu eigenlijk? Hmm. Vervolgens ben je gewoon intens verdrietig, woedend. Allemaal emoties door elkaar heen. Ik had al wel door dat hij het had gedaan. En hij was aan het slapen, hè, dus hij lag gewoon in bed. Dus ik heb hem op dat moment uit bed gehaald. Ja, natuurlijk. Aan zijn haren eruit getrokken, denk ik. Aan zijn haren eruit getrokken, ja, precies. Nee, hij had geen haar, maar goed. Nee, bij wijze van spreken. Heb je ook maar een antwoord gekregen waarom dit in zijn hoofd is opgekomen? Nou ja, ik heb het natuurlijk wel gevraagd aan hem, hè, waarom hij dit gedaan had. En eigenlijk heb ik daar nooit een heel goed antwoord op gehad. Mm. Het is altijd iets in de trant geweest van... Ja, ik kreeg er een kick van. En op het moment dat ik mijn laptop dicht deed, was het weg. Hè? Dat voor hem dan. Hè? Mm. Dus dat was het eigenlijk. Hij kreeg dus een kick van dat andere mannen naar mij konden kijken. En die mannen kregen dan een kick van het feit dat ik gefotografeerd werd zonder dat ik het zag. Mm. Zit je nou te luisteren en heb je vragen voor Talita? Stel ze vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, in dit geval is natuurlijk jouw dader, de dader, ook nog heel dichtbij. Intieme relatie. Je hebt hem er ook nog mee geconfronteerd. Zijn reactie was eigenlijk, oh ja, zodra ik hem dicht deed, mijn laptop, bestond het voor mij niet meer. Toen hij op een gegeven moment zag dat het voor jou bleef bestaan en dat het zonder toestemming überhaupt heel grensoverschrijdend is. Wat voor gesprek krijg je dan eigenlijk? Ja, nou ja, goed. Kijk, ik had het idee dat ik heel iemand anders zag zitten, hè, op dat moment. Hè. Dus ik probeerde een duidelijkheid te krijgen. Alleen, dat ging gewoon niet. En hij had natuurlijk wel door dat ik heel erg overstuur was. En weet je, dat hetgene wat hij gedaan had eigenlijk niet kon. Hè, maar hij dook eigenlijk meer in zichzelf dan dat hij met een heel goed antwoord kwam. Mm. Ja, en ik was natuurlijk echt... in alle staten. Hij ging eigenlijk niet zo heel veel meer zeggen. Dus ik had ook echt niks aan hem. Er is ook geen goed antwoord op zoiets grensoverschrijdends natuurlijk. Moment, wat ga je dan doen? Want je hebt dat gesprek gevoerd. Je bent op zo'n moment kwaad, wanhopig, verdrietig. Maar vervolgens staan wel gewoon jouw foto's online. Moet je dan ook meteen heel praktisch nadenken? Ga je meteen naar de politie? Wat doe je? Ja, nou ja, goed. Kijk, in mijn geval, wat ik bij mezelf zag gebeuren, is dat ik heel procesmatig ging nadenken. Dus ik heb hem die ochtend de deur uitgezet en de sleutel afgepakt van het huis. En toen hij naar buiten liep, dacht ik van oké, ik moet zijn iCloud wachtwoord veranderen, want dan kan die in ieder geval daar niet meer in. Hmm. Ik weet ook niet waarom ik daaraan dacht, maar dat was een van de eerste dingen die ik heb gedaan toen hij naar buiten ging. Ja, toen wist ik het even niet meer, dus toen heb ik mijn beste vriend gebeld en het hem verteld. En die heeft tijdens ons gesprek een goede vriendin van mij gebeld en die is deze kant op gekomen. En samen met haar hebben we alles bekeken en hebben we nagedacht over... Ja, wat kunnen we of wat moeten we nu doen? Maar ja, goed, ik kan je vertellen, op dat moment ben je echt ten einde raad. Je weet echt niet wat je moet doen, want alleen al op die stick, maar ook op de sites die ik zo snel kon vinden, stond ik al zo vaak dat ik echt dacht van, nou ja, het is klaar, mijn leven is over. Hier is geen beginnen aan. Een soort van, waar moet ik beginnen überhaupt? Ja. Precies, en er is geen beginnen aan. En ja, vanuit mijn werk zat ik in de finance consultancy. En nou ja, dat is best natuurlijk een conservatieve, redelijk conservatieve markt. Dus ik dacht van, ja, daar gaan we. Ik raak mijn baan kwijt. En ik was ook nog een huis aan het bouwen. Mm. Dus ik had net een best wel grote hypotheekschuld met hem. Waren we aangegaan. Ja, en toen gebeurde dit. Ja, dus voor mij was echt... Wereld op je kop, letterlijk. In alle vormen daarvan. Oh, wat vreselijk zeg. Even terug naar... Want in jouw geval klinkt het eigenlijk niet... Hè, wat je zelf eigenlijk aan het begin ook al zei... wraakporno. Heel veel mensen denken dan letterlijk aan de term wraak. In dit geval was er blijkbaar sprake van iemand... die een grensoverschrijdende kick had... waar jij in ieder geval onderdeel van werd... zonder dat je daar om hebt gevraagd. Is dit iets wat dus ook heel vaak voorkomt? Of is er toch wel een soort standaard regel... wie die daders zijn die dit doen? Wat voor mensen zijn dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik heb daar geen goed antwoord op, Merel. Want wij hebben met stichting zijn we wel wat gedoken natuurlijk in beschikbare data. Maar we missen ook eigenlijk best wel wat, wat gegevens om hier een goed beeld van te krijgen. Hmm. Kijk, wat ik wel denk is dat het voor hem een manier was om toch een soort van macht over mij uit te oefenen. Zonder dat ik het wist. Hè? Dus het zit denk ik toch in de persoonlijkheid van een van iemand om dit te doen. Hè? En of dat dan een persoonlijkheidsstoornis is, of dat iemand een ziekte heeft, ja, geen idee. Alleen heel normaal is het niet. En als je hem zag, hè, mensen die hem kennen, die denken van goh, wat een leuke sociale jongen. En dus niemand zou dit ooit achter hem hebben gezocht. Ja. Nee, en terecht, ja. want je hoopt en verwacht dit überhaupt niet van mensen. Nee. Hoe is het uiteindelijk verlopen? Want je zei al, met je baan, ik kan me voorstellen, het is een super kwetsbaar onderwerp, dus je hoopt eigenlijk dat zo min mogelijk het zien. Ben je het juist wel gaan aankaarten of ben je het gaan verstoppen voor je omgeving? Nee, ik ben het echt gaan verstoppen, want ik dacht echt van, ik trek dat niet als nog meer mensen het weten. Dus ik heb een beperkt aantal mensen het verteld in het begin. Mm. Dus dat zijn de twee vrienden waar ik het net over had. En ik heb mijn ouders en mijn zusje en haar vriend het globaal verteld. En dat was het in het begin. Hè? En ik durfde het niet eens aan een psycholoog nog een keer te vertellen. Mm. Want ik dacht, als ik dat ga doen, moet ik het verhaal nog aan iemand vertellen. En het was echt verschrikkelijk, want vanaf dat moment was het, als ik buiten liep, dacht ik van, oh, iemand herkent mij. Ja. Dus iedereen die me aankeek, daar werd ik heel ongemakkelijk van en heel zenuwachtig van. Ja, daar had je eigenlijk meteen de associatie mee. Zelfs als je in de rij stond van bij een Albert Heijn, ik noem maar even iets, dat je dacht, waarom kijkt die persoon naar mij? Die heeft vast mijn filmpje of foto gezien. Ja, ja. Ja, precies. Dat. Is dat dan voornamelijk gêne, schaamte? Ja, enorm veel schaamte. Want ik zag die foto's en ik dacht echt van, ja, mijn hemel, wat heeft hij voor foto's überhaupt gemaakt? Ja. Kijk, en wat het extra, dat klinkt misschien heel gek, maar wat het extra erg maakte, is dat hij vaak bijvoorbeeld een naaktfoto, waar ik dus het bestaan niet van wist, koppelde aan een vakantiefoto of een normale foto, waardoor mensen ook wisten of konden weten hoe ik eruit zag, normaal. Hè? Dus het was niet alleen naakt. Het was vaak gekoppeld aan een niet-naakte foto. Hè? Dus dan zag je een soort van before-after. Ja. Weet je, dat soort dingen deed hij ook nog eens. Hè? Dus je zag mijzelf ook voorbij komen in de kleding die ik normaal droeg. En dat vond ik nog erger, want toen dacht ik van, ja, ik moet ook al mijn kleding weggooien. Ja, anders gaan mensen me aan mijn kleding herkennen. Ja, ja. Precies. En toch bij die gêne, maar ik heb natuurlijk makkelijk praten, mij is het niet overkomen, denk ik. Waar geneer je? Welk stuk geneer je het meeste voor? Want in feite zijn we natuurlijk allemaal naakt, hebben heel veel mensen ook seks. Dus makkelijk gezegd zou je kunnen denken, oké, nou, dit is verspreid, super vervelend. Ik hoop dat hij in de bak bromt. Of geneer je ook over het stuk van, hoe heb ik dit laten gebeuren? En mensen vinden daar ook wat van. Nou ja, beide natuurlijk. Hè? Want één, ik weet dat er heel veel mensen zijn die wel foto's van hunzelf maken en dat mooi vinden. Maar ik vind dat gewoon van mezelf niet mooi. Ja, dus en ik zou privé. Dat nooit. Ja. Ja, ik zou het gewoon nooit maken. Dus het idee dat ik mijzelf daar zag staan, ja, dat was gewoon verschrikkelijk. Hè? Dus ik schaamde me één heel erg voor die foto's. En twee, hè, voor mijn werk beoordeelde ik natuurlijk best wel veel mensen. Hè? Dus als het ging over, ik zat altijd in sollicitatietrajecten met consultants. Maar ook heel veel werving en selectie en executive search. Hè? Dus echt zware directieposities waar ik voor searchte. Hmm. En dan kijk ik ook echt gewoon naar de mens. En dan beoordeel je dus de mens waar je mee samen woont, waar je je leven mee deelt, helemaal niet goed. Ja. En die stond het meest dicht bij mij. Ja, dus die twee dingen, ja, daar schaamde ik me wel heel erg voor. En daarbij was ik gewoon heel erg bang voor de reacties van mensen. Mm. Mm. Ja. Dat speelde ook heel erg mee, ja. Ja, logisch. Er komt heel veel samen natuurlijk. Gewoon die gêne dat je denkt, blijkbaar kan ik mensen niet inschatten. Iedereen weet nu hoe ik eruit zie. Je weet ook dat het in de maatschappij nog steeds moeilijk ligt. Hè, als we onszelf terug zouden zien in seksuele dingen. Toch is er blijkbaar een soort van markt voor. Ik bedoel, jouw toenmalige partner, dader, laten we hem vanaf nu dader noemen, die dacht, hier kik ik op, daar ben ik niet alleen in. Wat voor platformen hebben hier nou baat bij? Best veel, denk ik. Hè? Dus zonder in te gaan op namen van de sites die hij gebruikt heeft, heb je natuurlijk nu tegenwoordig ook kanalen als OnlyFans, hè, waarin mensen gewoon letterlijk geld verdienen natuurlijk met naaktbeelden of in ieder geval beelden in ondergoed. Maar er zijn dus ook gewoon best wel veel sites, waaronder ook echt de bekende sites zoals Pornhub en X-Hamster, die dus dit soort beelden hebben en dus daar ook opzetten, waar dus toch nog best wel veel gasten komen die dat actief opzoeken en gebruiken. En je hebt het dan eigenlijk een beetje over ik kan het woord altijd zo moeilijk uitspreken, voyeurisme, denk ik. In mijn geval was natuurlijk heel veel zo dat ik zag het niet. Hè, en dat is een bepaalde kick binnen de pornowereld, wat ik me nu heb geleerd in de afgelopen jaren. Die websites, die ook vaak een verdienmodel hebben, niet te zuinig waarschijnlijk, want er zijn genoeg mensen die dat soort websites bezoeken. Eigenlijk hebben die websites er dus baat bij dat daders dit doen. Sommige denk ik wel. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat wij in het proces met verwijderen ook wel veel sites zijn tegengekomen die dit dus niet accepteren en dus ook wel heel snel dingen offline halen. Maar goed, het staat er wel. Het is er wel geplaatst. Ja. Dus blijkbaar is er niet een soort ballotage van tevoren van dit valt in dat genre, maar weet de vrouw of wie het ook is in kwestie wel dat dit filmpje er komt. Zou dat helpen als websites dus pas gaan plaatsen op het moment dat eerst is gecontroleerd of het wel past binnen het vrijwillige voyeur, zullen we maar zeggen? Ja, ik denk dat het wel zal helpen. Maar dan denk ik ook weer dat er wel weer andere sites opduiken of andere manieren gevonden worden waarop slachtoffers alsnog hun kick op die manier kunnen uiten. Dus het is denk ik een utopie om te denken dat we het kunnen uitbannen. Ja. Dus ik denk ook dat een van de belangrijke doelen die we ook met Stichting hebben is om juist meer bewustwording ook te creëren voor gevaren van het gebruik van mobiele telefoons, het internet en social media. En mensen gewoon echt ook daar meer bewust van te laten worden. Kijk, en als je het dan hebt over de tijd waarin we nu zitten, hè, waarin technologische ontwikkelingen natuurlijk continu blijven doorgaan, heb je het eigenlijk, denk ik, persoonlijk meer over welke normen en waarden hanteren we als we het internet opgaan? Want, welke soort van etiketten spreken we met elkaar af hierover? En gaan we ons aan houden? Want in de dagelijkse samenleving zijn die vrij duidelijk. Hè? Al moet ik eerlijk zeggen dat ik dat ook niet altijd meer heel duidelijk vind. Hè? Maar gewoon over het algemeen denkt iedereen van, goh, hè, ik noem maar eens een voorbeeld, je gaat niet naakt over straat lopen nu, want dat is heel gek als je dat doet. Ja, behoorlijk koud ook vandaag, maar überhaupt, Precies, behoorlijk koud. Alleen, op het internet zijn dat soort regels er niet. Hè? Dus wordt bijna alles geaccepteerd. En ik denk dat we nu wel in een fase komen met onze samenleving, maar vooral ook met onze online digitale wereld, dat soort regels wel verder uitgekristalliseerd moeten gaan worden. Je zei zelf al, hè, ik vind bewustwording een belangrijk onderdeel. Ik neem aan voor zowel daders als slachtoffers, hè, weet waar je aan begint voor de ene groep en een soort van hier kunnen we met elkaar erover praten voor de andere groep. Is er een doelgroep? Is er een groep waar dit vaak voorkomt? Wij willen dat met de stichting toch beter gaan onderzoeken. Want nu staat nu een van de laatste onderzoeken die we hebben kunnen vinden van het CBS, lezen we dat ongeveer 100.000 Nederlanders van 12 jaar en ouder slachtoffers zijn van één van de vormen van online seksueel misbruik. Als je dat cijfer bekijkt, lijkt dat vrij weinig op het totaal aantal mensen dat wij hebben. Dus één, denken wij dat, dat de cijfers niet juist zijn, omdat heel veel slachtoffers uit schaamte niets zeggen. En dus die cijfers niet goed beschikbaar zijn. En wij denken gewoon dat het in de schoolgaande kinderen, jeugd, dat het daar vele malen groter is door het gebruik van social media zoals Snapchat en Instagram bombing. Waardoor ze denken van, goh, weet je, ik stuur een foto naar iemand toe en die verdwijnt. Maar goed, hè, er zijn volgens mij voldoende manieren waardoor zo'n foto uiteindelijk toch wel bewaard blijft en dat die vrij makkelijk verspreid wordt. Ja. En dus het is ook voor mij een van de belangrijke redenen geweest om toch mijn verhaal naar buiten te brengen, omdat ik breed naar buiten te brengen. Omdat ik steeds vaker hoorde dat er jonge jongens en meiden een einde maakten aan hun leven, omdat er een foto of een filmpje was uitgelekt. Ontzettend heftig, hè? Dat gewoon door een filmpje, dat soort gedachtes en soms ook daadwerkelijke handelingen gebeuren. Denk je dat we daar ook gewoon maatschappij breed niet een verantwoordelijkheid voor hebben? Dat als dit dus iemand overkomt, dat we ook zo snel mogelijk aan de kant van dat slachtoffer gaan staan. Dat je ook het gevoel hebt, hey, als mij dit gebeurt, dan staat de wereld achter mij, in plaats van dat ik belachelijk gemaakt word hoe mij dit is kunnen overkomen. Ja, nou ja, dat denk ik zeker. Kijk, ik ben nu 5 jaar verder. En kijk, mensen die mij al kenden 5 jaar terug, hè, die zouden mij toen al definiëren als dat ik als vrouw best wel sterk in mijn schoenen stond. Nou, ik heb toen echt aan de afgrond gestaan. Hè. Dus ik heb zelf nagedacht over hoe ga ik een einde maken aan mijn leven. Dat wetende is het dus voor heel veel andere slachtoffers waarschijnlijk nog zwaarder. Hè? En nu sta ik hier 5 jaar verder, breng ik mijn verhaal naar buiten om anderen te kunnen helpen. En als je ziet dat wij na het evenement toe, hè, meer media-aandacht hebben gezocht, hè, ook voor vanavond en voor de stichting. Het is op social media dus ook best wel veel gedeeld. En als je ziet wat voor bagger ik over mij heen krijg, dat is bizar. Dan denk ik van ja, dan kom ik dus naar buiten met mijn verhaal. Heel kwetsbaar. Ik vertel dat ik zelfmoord wilde plegen, hè, dat ik daar stond. En dan zijn er dus heel veel mensen die daar wat van vinden. En dan ook vinden dat zij mij dus de schuld moeten geven. En ik heb daar vol verbazing naar gekeken. En wat er gebeurde, wat ik eigenlijk nog erger vind, is even los van al die mensen die niet goed het artikel lezen of niet goed naar het filmpje kijken, maken mensen heel veel aannames. Ze doen er eigenlijk alles aan om jou de schuld te geven van wat jou is overkomen, zeg maar. Dus elk argument om jou opnieuw. Ja, no offense, maar ik kan me voorstellen. Kijk, jij vertelt het verhaal, je doet het nu ook hier. Je gaat het vaker doen, want je begint aan deze stichting. Is het niet op een gegeven moment dat je denkt, ik wil er ook helemaal niet over praten, want het traumatiseert me eigenlijk elke keer opnieuw als ik ook nog die bak stront over me heen krijg? Dat is wel een klein beetje zo. Maar ik hou het doel voor ogen wat ik wil bereiken, Merel. Dus ik denk dan van, toen dit van de week gebeurde, hè, dus er was een verhaal van mij naar buiten gebracht. Hè, het was op video gezet en dat was natuurlijk gedeeld online. En daar stonden echt zoveel reacties onder die te bizar waren voor woorden. En ja, kijk, natuurlijk ben ik nu vele malen sterker, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het mij niet heel erg gekwetst heeft. Het deed mij superveel pijn om die reacties te zien. Want dan denk ik, ja, dan kom ik naar buiten en dan krijg ik dit te horen. Ja. Dan denk ik, ik zeg letterlijk dat ik niet wist van het beeldmateriaal wat gemaakt is. En mensen trekken het gewoon in twijfel. Ja, ongekend, hè? Ja, ongekend. En het is gewoon, en ik had dus afgelopen week ook een journalist bij mij langs. Ik zal het niet noemen van welke krant. Maar hij zei tegen mij van, joh, maar laten we even wel wezen. 500 verschillende foto's, heb je dat nou echt niet gezien? Dus weer die twijfel, ja. Weer die twijfel. En ik zei, nou, ik kan jou vertellen, ik heb hier nu mijn telefoon vast. Zonder dat jij het doorhebt, kan ik nu foto's van jou maken. En dat is wat hij de hele dag natuurlijk deed, Merel. En ja, dat heb ik niet gezien. En want ik was natuurlijk ruim 10 jaar al bij hem. Nou, dit is 5 jaar geleden. Dus in totaal 15 jaar terug, toen mijn relatie met hem dus begon ongeveer. En toen hadden we nog Blackberries. Ja. En Samsung-telefoontjes waar een heel slechte camera op zat, waar je niks zag. En hij was een early adapter van technologieën. Dus hij was als een van de eerste erbij toen de iPhone er was. Toen al. Ja, toen zou die gelanceerd zijn. Ja, nou ja, dat is behoorlijk lang geleden. Dus dat betekent eigenlijk dat je in al die tijd dat je een vertrouwensband bent aangegaan met iemand, vanaf dag 1 dat vertrouwen al heeft geschaad. Ja, ik vind het sowieso verschrikkelijk voor je, Talita. En heel dapper dat je dit vertelt. Ik kom zo ook bij je terug. Maar ik dacht, misschien is het wel even een goed moment voor een pauze met muziek. Yes. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Met I Can't Stand the Rain. En de NPO Radio 1-app is gratis, staat open voor vragen. Vroege vragen. Yes, Talita, goedemorgen. We zijn nog steeds samen aan het praten. Dat doen we over wraakporno en ook de stichting die jij vandaag lanceert voor awareness. En ook om slachtoffers bij elkaar te brengen. Hè? Om een soort lotgenotengroep te kunnen organiseren. En er zijn inderdaad vragen binnengekomen voor jou. Onder andere natuurlijk, wat is er uiteindelijk met jou, met je dader gebeurd? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar is dus helaas niet zo heel veel mee gebeurd. Toen ik in het begin bij de politie langs ging om aangifte te doen. Toen zat er een vrouw op het politiebureau hier en ik vertelde haar mijn verhaal. En ik had haar gevraagd van, wat is het proces verder van aangifte doen? En zij vertelde mij toen dat ze hem zouden oppakken en eventueel zouden, of dan zou die voorgeleid worden aan de officier van justitie. En hoe het dan precies verder ging, wist ze niet. Maar de schatting was dat er niet een hele hoge straf op zou staan. Maar ja, dat was punt 1. En toen vroeg ik aan haar, ik zeg, nou, wat gaan jullie doen met de content die heeft verspreid? Want er staat echt heel veel overal. En daar was ik natuurlijk het meest van overstuur. En ja, toen zei ze, ja, daar kunnen we helaas niks meer. Niks mee. Dit gebeurt elke dag, meerdere keren per dag. Mm. Toen zei ze van, ja, ik had gisteren nog een vrouw van in de 70 hier, waarin iets soortgelijk was gebeurd. Dus ja, voor wie moeten we dan kiezen? Ik zei, oké. Ik zei, en nu dan? Ja, wat wil je? Toen keek ze me aan. Toen zegt ze, ja, geen idee. Hebben de autoriteiten door hoe groot dit probleem is? Ik bedoel, ik neem aan als je zegt, als zelfs het antwoord is, ja, voor wie moeten we kiezen? Dit gebeurt zoveel. Dat vind ik een heel zorgwekkende conclusie. Ja, vond ik ook. Ja, dit was 5 jaar terug natuurlijk, hè, dat dit mij gebeurde. Ik geloof dat er vandaag de dag iets meer aandacht voor is. Maar destijds was dat nog heel erg beperkt. En ik ben toen ook echt gaan googlen van, hè, is er een bepaalde afdeling waar ik terecht kan en die ik dan kan bellen. Want die vrouw op het politiebureau zei ook nog van, nou ja, weet je wat, anders mail me even wat die het beeldmateriaal wat hij verstuurd heeft. Dan kijk ik even. Of wat hij gebruikt heeft, dan kijk ik even intern wie het op kan pakken. Nou, dat was van haar kant uit natuurlijk goed bedoeld. Alleen, ja, ik was natuurlijk slachtoffer van wraakporno. En ik dacht, ja, ik ga mijn foto's niet nog een keer ergens naartoe mailen of brengen. En toen stelde ze ook nog voor dat ik het afdrukte op papier. En toen dacht ik echt van, ja. Nee, het wordt steeds gekker. Ja, precies. Ja. En ja, toen heb ik ter plekke besloten om geen aangifte te doen. Want het idee dat dat hij opgepakt zou worden op dat moment en dat mensen vragen zouden gaan stellen waarom hij opgepakt was, dat kon ik niet handelen. En ik denk, op het moment dat het op dat moment uitgekomen was, er ook maar één iemand naar mij toe was gekomen die had gezegd van, joh, ik heb jou zien staan daar. Dan had ik het niet overleefd, Merel. Dan was ik er echt niet meer geweest vandaag de dag. Ja, dus het is eigenlijk ook nog eens heel, heel ontmoedigend. Niet per se helpend om ook nog eens dat hele aangifteproces in te gaan. Talita, blijf nog even bij ons. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en ook nog heel even ander nieuws van vandaag. Er staat een top tussen de VS en Afrikaanse landen op het programma. En op de top in Washington worden naar verwachting nieuwe Amerikaanse investeringen in Afrika aangekondigd. Ook gaat het over onderwerpen als klimaatverandering en toegang tot levensmiddelen. En dat brengt ons bij de plaat van de dag. Dit is de Zuid-Afrikaanse Batenberg, die zingt over de New Yorkse staat Ithaca. Batenberg is trouwens ook een dorpje in Zwitserland. Dus we gaan de hele wereld over reizen. Oh, You've Got Nothing to Lose, Michael Kiwa Anuka. En ja, ik had net Batenburg aangekondigd. En zo zie je maar, soms gaat er ook wel eens wat mis op de vroege ochtend. Maar wat er niet misgaat, is het onderwerp. Het is namelijk dinsdag 13 december en we hebben het vandaag over een zwaar onderwerp, namelijk wraakporno. Het is het ongevraagd en ongewenst delen van intieme beelden die vaak in een vertrouwelijkheid van een relatie zijn gemaakt, of zelfs zonder dat je dat weet. Ik spreek erover met Talita Masbaitouboun, een ervaringsdeskundige die vandaag haar stichting lanceert. En inmiddels is ook virtueel aangeschoven in onze uitzending Roy Heerkens van Slachtofferhulp. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, slachtofferhulp, de naam zegt het al. Bij wraakporno komt vaak zelfverwijt kijken. Mensen die vinden dat het hun eigen schuld is. Ik had niet akkoord moeten gaan met dat filmpje. Ik heb niet doorgehad dat er een filmpje was. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is natuurlijk begrijpelijk, maar eigenlijk niet terecht. Hè? Dus, en jullie hebben het over wraakporno, maar er zijn nog veel meer omstandigheden waarbij zeg maar beelden, naaktbeelden, ongewild rond kunnen gaan. Hè? Dat gebeurt ook nadat vriendinnen gewoon elkaar een foto hebben gestuurd in lingerie van kijk eens hoe dit staat, hè? En vervolgens ruzie krijgen. Waarna de beelden ongewild worden rondgestuurd of apparaten die worden gehackt. Dus er zijn vele mogelijkheden waardoor uiteindelijk ongewild naaktbeelden rond worden gestuurd. En we weten dat dit veel voorkomt. Dus we weten dat bij 6% van alle jongens en 13% van alle meisjes tenminste één negatieve ervaring heeft met ongewild sexting, hè, of het online verspreiden van seksueel getinte berichten. En de gevolgen zijn heel ernstig. En daar is steeds meer onderzoek naar gedaan. En wordt ook nog steeds gedaan. Maar we weten eigenlijk dat dat online seksueel geweld, hè, want daar hebben we het echt over. We hebben het echt over seksueel geweld. Dat leidt tot vertrouwensproblematiek. Het kan zelfs leiden tot posttraumatische stressstoornis, een grotere kans op angst, depressie, zelfs zelfmoordgedachten. Dus er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat eigenlijk zegt dat de gevolgen vergelijkbaar zijn met de consequenties van andere vormen van seksueel geweld. Hè? Zoals bijvoorbeeld aanranding en verkrachting. Ja. Dus die moeten zeker niet onderschat worden. Maar, dus de termen die je gebruikt, ik vind ze terecht heel zwaar hoor, daar niet van. Maar ervaart de politie dat ook? Is ons rechtssysteem wel ingericht op wat dit soort telefoon, zeg maar, seksueel geweld kan doen met iemand? Ja, nee, dus dat is. Ik hoor net ook het verhaal, hè, over bij de, wat er bij de politie gebeurt. Hè. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat eigenlijk nog eens een keer. Dat je eigenlijk het idee hebt dat je nog een keertje slachtoffer wordt. Hè. Dus eerst van een delict en vervolgens eigenlijk van het systeem een politie die niets kan doen. Ik denk dat de politie wel ook steeds meer aandacht heeft voor dit onderwerp. Hè. Er komt ook zelfs een nieuwe wet seksuele misdrijven aan, waarbij online seksueel geweld straks ook veel nadrukkelijker strafbaar zal worden. Dus er is zeker wel aandacht. Er komt meer bewustzijn voor dit onderwerp. Maar betekent niet dat het allemaal al nu goed geregeld is. We zullen hard moeten werken om dit probleem te tackelen. En wat jij eigenlijk ook al terecht noemt, is als eenmaal, en dat is eigenlijk nog een extra last voor deze slachtoffers, is dat het heel erg lastig is om beelden verwijderd te krijgen. Er zijn wel instanties die je kunt benaderen, die kunnen helpen. Help Wanted is zo'n instantie. Die hebben wel korte lijntjes met allerlei social media bedrijven en websites waarbij ze snel beelden verwijderd kunnen krijgen. Alleen, het is heel lastig om alles verwijderd te krijgen. Die garantie heb je eigenlijk nooit, omdat mensen ook screenshots, et cetera, kunnen maken. Ja. En dat is zeg maar het ingewikkelde eraan. En dat is ook een beetje wat boven de markt blijft hangen, waar slachtoffers ook last van hebben. Van duiken de beelden weer opnieuw op? En wanneer dan? En op wat voor manier dan? Nou, en het feit dat je zelf zoveel moet ondernemen, dat vind ik altijd zo heftig. In heel veel gevallen denk je, als mij iets overkomt, dan zijn er mensen die dat van mij overnemen om mij te helpen. Maar in dit geval lijkt het net alsof er iets gebeurt. En vervolgens moet je als slachtoffer ontzettend aan de bak. Talita, ik kom weer heel even terug bij jou. Heb jij dat ook zo ervaren? Dat je dacht, er overkomt mij iets en vervolgens ben ik degene die aan het werk moet? Ja, precies. Ja, dat heb ik zeker zo ervaren. Ik ben ook destijds uitgekomen op de site van Help Wanted. Die richt zich wel op een specifieke doelgroep, hè, dus niet echt op mij. En ik moet eerlijk zeggen, op dat moment, 5 jaar terug, was de informatie daar voor mij heel erg beperkt. Hè. We hebben er wel wat af kunnen halen. Maar wat wij in beginsel gedaan hebben, is dus die beste vriend van mij die het verhaal wist. Die heeft dus zelf alle sites gemaild en... op een gegeven moment berichtjes gestuurd van... Goh, ze heeft geen toestemming gegeven. Zouden jullie de beelden offline willen halen? Ja, dat was echt een hels karwei. Overigens ook onbegonnen werk. Want als je zag hoeveel het was... Mm. Ja, het was echt een druppel op een gloeiende plaat. Hè? En uiteindelijk ben ik na een half jaar googelen en zoeken... achter een bedrijf gekomen, Leaksurf. Ja. Yeah. En... die heb ik benaderd en die konden mij helpen met het verwijderen van beeldmateriaal. Hè. Die hebben een bepaald software ontwikkeld wat op basis van photo recognition, facial recognition het internet scant. En ik ben dus daar naartoe gereden met die vriendin van mij, want zij zeiden ja, mail ons even die beelden. Nou, zoals jullie misschien begrijpen, zat daar voor mij een soort van trauma op. Dus ik heb een kopie gemaakt van die USB-stick die ik had. En die heb ik daar naartoe gebracht. Dus ik ben bij het jongens langs gegaan. Ik heb gedacht van ik wil even kijken wat zijn het voor mannen die dit gaan doen. Want ik ging natuurlijk, je moet je voorstellen dat het voor mij echt super kwetsbaar en spannend was. Want ik ging dus mijn beelden aan mannen geven. Ja, in de hoop precies. Dat ze het zouden gaan verwijderen. Dus ik heb je hele vertrouwen ligt al in diggelen. En dan ga je ook nog naar mensen die lijken op je dader. Ik kan me voorstellen dat dat niet per se de meest stimulerende omgeving is. Nee, de enige waar ze erin op lijken is dat ze man zijn. Hè? Mm. Voor de rest is niks gelukkig. Ja, gelukkig maar, niet. Ik heb daar gezeten en ze hebben ook op mijn verzoek een NDA getekend. Hè? Dus... want ik was als de dood dat het nog een keer via hun dan toch nog zou uitlekken. Maar ik had ook geen andere oplossing. Mm-hmm. Dus ik heb het daar naartoe gebracht. En zij zijn aan de slag gegaan. Ja, en zij sturen ook elke week een rapport, een rapportage... waarin ze laten zien wat ze gedaan hebben. Ja, in de eerste weken gingen er duizenden beelden offline. En links, foto's... van alles en er zijn 4 of 5 categorieën, kan ze niet eens meer terughalen welke het er nou zijn. Maar duizenden geeft wel ook aan hoe snel zich zoiets verspreidt. Roy, ik neem aan dat jij dat herkent. Dus hè, er wordt iets online gepost, of dat nou in een Telegram groep is of op een website. En een paar seconden later ben je al over duizenden foto's aan het praten. Hebben jullie hier ook contact? De beelden gaan razendsnel rond. Ja. En wat me wel even goed is om toe te voegen ook... Hè, want Talita, die hoor ik ook vertellen... Hè, en ook hoe zij inderdaad zelf achter alles aan moeten gaan. Ik snap ook heel goed. Maar zij had nog wel die moed en die drive om dat te doen. Hè. Mm. En wat het probleem met dit onderwerp ook nog wel is... is dat maar heel weinig jongeren uiteindelijk hulp zoeken überhaupt. Ja, maar dus, hoe gaan jullie dus daar... Stel, iemand komt bij jullie uit, bij slachtofferhulp... als het over dit onderwerp gaat. Wat is er vanaf dat moment jullie werkwijze? Nou ja, kijk, dus even voor de cijfers. 5% van de jongeren zoekt hierbij hulp. Hè? Dus, dus schuld en schaamte speelt hier een enorme rol. Dus daar begint het al mee. Dus we zien überhaupt maar het topje van de ijsberg... dus wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen is van zoek in ieder geval hulp. Hè. Doe dat gewoon bij ouders, bij vrienden, bij bekenden of bij een hulpinstantie. Hè. Maar zoek in ieder geval hulp. Je hoeft dat niet alleen op te lossen. Want we krijgen echt wel reacties van jongeren die ook ja, de wanhoop nabij zijn en die zeggen van, joh, het hoeft eigenlijk niet meer van mij, hè? Dus, dus in die strekking. Dus weet dat, je, dat het in ieder geval verstandig is om hulp te zoeken en dat er altijd stappen zijn die je kunt zetten. Soms is er sprake van dat het strafbaar is. Hè? Dan kun je ook gaan kijken naar aangifte, eventueel schadevergoedingen, et cetera. Dat hele traject, dat is niet altijd, hoor je al uit het verhaal van Talita, de weg. Maar ik zou in ieder geval wel de boodschap willen geven. Zoek in ieder geval wel hulp en ondersteuning. Ja. Als dit jou is overkomen. Dat is ook heel goed dat, ja. je dat benoemt. Tegelijkertijd denk ik, die schaamte, die schuld, die is er niet voor niks. Hè. Wij als maatschappij zijn ook nogal veroordelend. We hoorden het al in het verhaal van Talita. Zij vertelt haar verhaal, zo kwetsbaar als ze is, zich opstelt. En voor je het weet krijg je een bak stront over je heen, omdat heel de wereld vindt dat je er zelf om hebt gevraagd. Wij hebben hier toch gewoon als maatschappij ook een verantwoordelijkheid in. Want ja, ik zou ook niet zo snel naar mijn moeder of mijn vader stappen als ik bang ben dat zij ook vinden dat het mijn schuld zou zijn. Dan hou je wel je mond. Ja, en dat is precies ook, hè, want dat is precies waarom die eerste reactie eigenlijk zo belangrijk is. Hè, want je hebt het al over victim blaming, hè, dus wat Talita ook is overkomen in de reacties. Kijk, als je je al schaamt of schuldig voelt vanwege iets wat jou is overkomen, hè, waar je zelf geen schuld aan hebt, dan neem je als eerste vaak toch iemand in vertrouwen, vrienden, ouders, iemand die dicht bij je staat. Als je dan eenmaal die drempel overgaat en je krijgt vervolgens ook nog eens een negatieve reactie, dan heeft dat heel veel impact. En kan er ook voor zorgen dat je überhaupt daarna nooit meer erover praat. Hè? Dus, dus die secundaire victimisatie, zoals ze dat noemen, hè? Dat die victim blaming, ja, die kan heel erg kwalijk zijn. Die is soms zelfs nog erger. Wordt door slachtoffers nog als iets belastender ervaren dan het delict zelf. Dus daar hebben we echt wel een taak als samenleving, hè, om dat inderdaad niet te doen. Nooit de schuld van dit soort zaken bij het slachtoffer te leggen. Hè. Het is nooit jouw schuld. Ja, in welke omstandigheid ook. Want nogmaals, er zijn natuurlijk ook wel situaties dat je samen besluit om een filmpje te maken. Of je stuurt iets naar je vriendin vrijwillig. Ja. En vervolgens komt het ergens anders. Maar dat is ook. Nee, maar ja, en dat is ook gewoon wat de boodschap moet zijn. Hè? Want sexting, dat is eigenlijk hoort bij de normale seksuele ontwikkeling. Dat komt steeds meer voor, ook bij volwassenen en bij jongeren. We hebben allemaal een online leven. Dus de boodschap is nooit stuur geen naakbeelden. Nee, de boodschap is altijd stuur geen naakbeelden door. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap die we moeten hebben. Ik wil je heel erg bedanken, zeker vanuit het perspectief van slachtofferhulp. Dus ik wil ook nog even noemen dat jullie bestaan. En dan wil ik om af te sluiten natuurlijk even terug naar Talita. Want jij hebt een hele belangrijke dag voor de boeg, Stichting Technisch. Klopt. Vertel eens even, wat kunnen we verwachten vandaag en wat kunnen we vervolgens van de stichting gaan verwachten? Wat ik vanavond ga doen is, ik ga dus in het theater in Zevenaar het verhaal vertellen, mijn verhaal. En mijn verhaal is dus de kapstok naar het live brengen van de stichting en de website die wij ontwikkeld hebben. Zoals jullie net gehoord hebben, is mijn verhaal best groot en intens. En denk ik dat ik er dus ook wel impact mee kan maken. Dus ik vind eigenlijk mijn individuele belang daarin ondergeschikt aan het maatschappelijke belang wat ik kan dienen door dit naar buiten te brengen. Vanavond ga ik dat doen. Hè? Dus het is is het begonnen als zijnde een pers-event. Alleen omdat we best wel veel mensen hadden die het verhaal graag wilden horen. Is het uiteindelijk een best wel groot event geworden in het Museater in Zevenaar. En daarin ga ik alles vertellen. En de stichting dus live brengen. Kijk, en de bedoeling van de stichting is, ik hoorde net de meneer van Slachtofferhulp zeggen van zoek hulp. Precies, dat wilde ik ook doen. Alleen hetgene wat ik heel graag wilde en wat ik niet kon vinden, was dat ik wilde praten met iemand die hetzelfde was gebeurd. En omdat er maar zo weinig mensen naar buiten komen met hun verhaal, is dat dus heel erg moeilijk. En dat is eigenlijk wel een van de allerbelangrijkste dingen die ik een slachtoffer wil bieden. Kijk, ik ben natuurlijk maar alleen. Ja, maar ik hoop doordat ik naar buiten treed, dat mensen mij gaan volgen. En dat we op die manier elkaar kunnen gaan helpen. Want ja, ik denk dat als ik eerder had kunnen praten met de slachtoffer, dat mijn verwerkingsproces ook veel sneller zou zijn gegaan. Ja, en ik heb ook aan die afgrond gestaan dat ik niet meer wilde leven. Hmm. Dus ik weet exact wat zij doormaken. En alle officiële instanties, hè, hoe goed ze het allemaal ook bedoelen. Ik vind het heel fijn dat ze er zijn en ze moeten er ook zijn. Alleen is het heel fijn dat je kunt praten met iemand die weet wat jij doormaakt. Want tot de dag van vandaag zijn die mensen die ik gesproken heb ja, op één, nou, anderhalve hand te tellen. Ja, je wil gewoon echt lotgenotencontact stimuleren eigenlijk. Precies. Laten zien, je bent niet alleen, wij zijn niet alleen. Kijk eigenlijk met hoeveel we misschien soms wel zijn. Het kan iedereen, ja, overkomen. Even misschien goed om nog duidelijk te herhalen. Hoe heet je stichting en hoe kunnen mensen je vinden? Ja, de stichting heet Stichting SVWP. Wat staat voor Slachtoffer van Wraakporno. Ze kunnen ons nu alleen nog vinden op de social media kanalen. Dus LinkedIn, Instagram en Facebook. En vanavond tijdens de theatervoorstelling gaat ook de website live. En dat is www.svwp.nl. En daarin kun je ook jezelf een beter wegwijs maken in de verschillende vormen van online seksueel misbruik. Dus daar staat ook een soort van beslisboom op, waarin je middels vragen komt tot het punt dat je weet waar je slachtoffer van bent. He, want ja, online zijn er dus vele vormen van misbruik waar je slachtoffer van kan zijn. Ik was slachtoffer van wraakporno. Maar er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld afgeperst worden met beelden. Ja, dan verandert alweer hetgeen waar je slachtoffer van bent. Hmm. En dat maken we ook verder inzichtelijk op de website. Ja, precies. Dus het is ook nog een soort routekaart van waar in dit verschrikkelijke verhaal zit je en hoe moet je vanaf nu te werk gaan. Is er iets waarvan je denkt, stel, er is nu iemand aan het luisteren en die maakt dit misschien wel door, die maakt dit mee. Wat je daartegen zou willen zeggen? Ja, dat wil ik. Hè. En kijk, op het moment dat je er nu in zit, hè, en hoe donker je wereld ook lijkt, hè, hoe diep je dal ook lijkt, op het moment dat jij blijft doorlopen, wordt het vanzelf weer licht. En op dat moment dacht ik ook van, dat gaat mij niet lukken. En je zag ook bij mij gebeuren dat gaandeweg de tijd vorderde, ik ook langzaam weer lichtpuntjes zag. En ja, voor mij waren de hele belangrijke lichtpunten, zoals bijvoorbeeld de kleine van mijn zusje, die net geboren was. Hè, dus die heeft mij heel veel positieve energie gebracht. Ook het sporten. Hè, dus ik zou ook, en mijn werk. En dus een stukje structuur aanbrengen in je dagelijks leven. Ook al zie je het niet meer zitten, dat helpt je om houvast te vinden. Ja, pak ja, hoe suf het ook klinkt, maar pak eigenlijk gewoon weer je leven op, hoor ik heel erg. Ga door, ja, met wat je al, ja, aan het doen was. Laat je niet gek maken. Talita, ik ben echt super onder de indruk van je kracht. En ik vind het een ontzettend mooi initiatief en dat je dit gaat doen. Ik hoop dat je vanavond goed uit je verhaal komt en ook een keer de respons krijgt die je verdient, in plaats van mensen die toch weer op victim blaming overgaan. En voor nu wil ik je heel erg bedanken. En laten we contact houden hoe het allemaal gaat lopen met de stichting. Zeker. Jij ook bedankt. En succes verder. Ja, ga nog even ontspannen, zodat je vanavond goed het theater in kan. Komt goed, dankjewel. Dankjewel. Het is ook al een paar keer gevallen. Er zijn natuurlijk momenten dat het zo slecht kan gaan, of dat je zo twijfelt over of je nog wel om kan gaan met de situatie waarin je zit. Besef dan dat je altijd voor zelfmoordpreventie kan bellen naar 113. Dat wil ik toch even genoemd hebben. Voor nu wil ik natuurlijk Talita Masbay-Touboun bedanken en Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland. En jouw dag gaat weer beginnen. Dit was namelijk Vroeg van 13 december. Je kan ons terugvinden via de podcast in al je podcast-apps. En morgen ben ik er weer met een nieuwe gast. En jouw ochtend gaat verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal. We'll be right back. Radio 1.